En tidlig vintermorgen, lille Janne, hun sover godt. Hun vækkes af en fugl, som med næbbet banker småt. Hun løfter på gardinen og ser den lille fugl. Den ryster lidt i kulden under himlens mørke skyer. Som sidder trist og svag. Den ser på hende, Janne, og med vingen slår et slag. Den tænker, hvis jeg prøver, så får jeg nok lidt mad. Jeg bliver glad for blot lidt krummer, som har ligget på et fad. Åh, oh, lille.